أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سورة التحريم مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 107 نمبر پر ہے. سورة الحجرات کے بعد نازل ہوئی ہے. زنانو توازن جی، سورة التحریم مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 107 نمبر پر ہے. سورة الحجرات کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 66 نمبر پر ہے، سورة الطلاق کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی کا تذکرہ فرمایا تھا. 11 نمبر آیت میں رسول ان یتلو علیکم آیات اللہ، کہ اللہ نے بھیجا ہے عظیم الشان پیغمبر، وہ پڑھے گا تم پر اللہ کی آیاتوں کو. تو آیات کے بیان کرنے کے دوران جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں 9 نمبر آیت میں، یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. یہاں پر رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام کو حکم ہے جہاد کے کرنے کا، کہ جو اس مشن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکاوٹ کے طور پر جو ہے وہ آتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا. یہاں گزشتہ سورت کی 11 نمبر آیت میں نبی علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ذکر تھی، یتلو علیکم آیات اللہ، کہ لوگوں پر اللہ کی آیاتوں کو جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ڈیوٹی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا کرنا ہے. آیت نمبر 9 میں یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. یا تیسری وجہ کہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نفرت میں افراد کا تذکرہ کیا تھا. بیان اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نفرت میں افراد کا، جس کو طلاق کہتے ہیں. یعنی نفرت کی انتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے محبت میں افراد سے جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت محبت میں افراد سے جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں. چلتے ہوئے لگتا سو تشرد ہوئے کھینے روزانہ مکورتہ سو لیٹ رازے تو یہ صورت میں اللہ رب العزت محبت میں جو ہے وہ افراد اس سے جو ہے وہ منع فرما رہے کہ آپ محبت میں جو ہے وہ افراد اور تفرید سے اپنے آپ کو بچائیے. امتیازات اس صورت وہ کون سی باتیں وہ کون سے مسئلے مسائل جو اس صورت میں ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں جو ہے وہ ذکر نہیں ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم امتیازات کہتے ہیں. یہ پہلا جو ہم نے جو ہے وہ پڑھا آپ کے سامنے کی ہے اس کے جو ہے ربط و ربط ایک مناسبت کو کہتے ہیں. دونوں صورتوں کی آپس میں جو ہے وہ اٹیچمنٹ کہ کس وجہ سے اللہ نے جو ہے سورۃ الطلاق کے بعد جو ہے اپنی کتاب میں سورۃ التحریم کو لگایا ہے. تو وہ وجوہات جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دی کہ یہ وجوہات ہے جس کی بنا پر جو ہے اللہ نے سورۃ الطلاق کے بعد جو ہے سورۃ التحریم کو جو ہے وہ لگایا ہے. امتیازات اس سورت سے مراد جو ہے وہ کون سے مسئلے مسائل ہے جو اس صورت میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اور قرآن کے اس کے سوا 113 صورتوں میں جو ہے وہ مسئلے مسائل اس نہج پہ نہیں ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم امتیازات صورت کہتے ہیں. صورت ممتاز ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بیٹھ. اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہد کے بند کرنے پر جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو جو ہے وہ بند کیا تھا اس کا جو ہے اللہ رب العزت واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. یہ ابتدائی جو آیت ہے آیت نمبر 5 تک اس میں اسی واقعے کو جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر جو ہے وہ شہد کے استعمال کو جو ہے وہ بند کیا تھا. نہیں کہ میں آئندہ جو ہے وہ شہد کو استعمال نہیں کروں گا. اس کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ابھی. انشاءاللہ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو پابند فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ حکم میں قرآن یہ حکم قرآن میں ان الفاظ میں کہیں اور نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 8 میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو پلٹ آؤ توبۃ نصوحا اخلاص کے توبے کے ساتھ. اخلاص کے توبے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ تم پلٹ آؤ. یہ توبہ نہیں کہ زبان سے جو تم توبہ کر رہے ہو اور جو توبے کے شرائط ہیں ان کو تم جو ہے فلفل نہیں کر رہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس توبے سے بھی توبہ کراؤ. تفصیل اپنی جگہ بھی انشاءاللہ کروں گا. سورۃ ممتاز ہے کہ آخر میں اللہ رب العزت تین مثالیں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا، فرعون کی بیوی کا اور مائی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اللہ رب العزت جو ہے وہ مثال ذکر فرما رہے ہیں. جس انداز میں جو ہے ان کا یہ واقعہ یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے قرآن میں کسی اور جگہ پر اس انداز میں نہیں ہے. آپ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کہ کس انداز میں یہاں پر ذکر ہے. اسی طرح جو ہے وہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا تذکرہ جو ہے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ان کی جو ہے وہ ایمان کا بھی تذکرہ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دعا کا بھی تذکرہ ہے اور فرعون سے جو ہے وہ خلاصی کی جو ہے وہ دعا، یہ کہیں اور جگہ قرآن میں ان جیسا بیان نہیں ہے. ورنہ ویسے تو امرات فرعون کا جو ہے وہ بیان ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ قصص میں بھی پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صندوق سے نکالا گیا تو فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے, میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا لا تقتلو عسا این فانا او نتخذہ ولدا, کہ آپ اس کو قتل نہ کیجئے, ان قریب یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور ہم اس کو جو ہے اپنا جانشین مقرر کریں. تو وہ بات جو ہے وہ علیحدہ تھی, یہ بات یہاں پر علیحدہ ہے. یہ اس کی اس سورت کے امتیازات میں سے مقصد سورت. اس سورت میں اللہ رب العزت خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں ما سبقان سورتوں کا. جو ساتواں باب جو ہے وہ شروع تھا سورت الحدید سے, جس میں 10 سورتیں جو ہے وہ شامل تھی سورت الحدید سے سورت التحریم تک, ان سب کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ ترغیب الجہاد والانفاق. تمام سورتوں کا مقصد کیا تھا؟ ترغیب الجہاد والانفاق, جہاد کرنے کی طرف اور مال خرچ کرنے کی طرف اللہ رب العزت جو ہے وہ رغبت یعنی شوق پیدا فرما رہے تھے. تو یہ 10 سورتوں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری سورت ہے. سورت الحدید 1, سورت المجادلہ 2, سورت الحشر 3, سورت الممتحنہ 4, سورت الصف 5, سورت الجمعہ 6, سورت التغابن 7, سورت المنافقین درمیان میں رہ گیا. سورت المنافقون, اسی طرح سورت التغابن, سورت الطلاق اور یہ سورت التحریم. تو یہ 10 سورتوں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ 7ویں باب کا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ آخری سورت ہے. اس میں اللہ رب العزت خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں ما سبقان 9 سورتوں کا, اور خلاصہ ذکر ہے آیت نمبر 9 میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرما رہی, یا ایوہ النبیوں جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور سختی کرو ان پر, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے واپسی کی, یہ جہنم. تو 10 سورتوں کا جو ہے وہ خلاصہ ذکر ہو رہا ہے. تو مقصدی سورت خلاصہ ما سبقا سورتوں کا, 10 سورتوں کا جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ خلاصہ اسی سورت میں ذکر فرما رہے ہیں. سورت کے ابتدائی جو آیات ہے, آیت نمبر 5 تک, تو اس کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مردوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہے, تو اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ شادی کرنا, یہ اس بات کی جو ہے وہ عکاسی جو ہے وہ کر رہا تھا کہ اللہ کا دین کے پہنچانے کا جو فریضہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ اللہ نے جو ہے وہ رکھا تھا, تو اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پہنچا دے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے گئے تعلیمات سے جو ہے مستفید ہو جائے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شادی جو ہے وہ کرتا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جو ہے وہ کتنی عورتوں کی جو ہے وہ اصلاح کرتا, کتنی عورتوں کی جو ہے وہ اصلاح کرتا, اور کتنے لوگ کتنی عورتوں کو جو ہے وہ عقائد اور اعمال کی جو ہے وہ درس دیا کرتی تھی. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 11 شادیاں کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میری بیویاں ہو جائیں. تو کچھ جو ہے وہ ایک بیوی کے جو ہے وہ شاگرد بنے, کچھ جو ہے وہ دوسری بیوی کے شاگرد بنے. تو دین کے پرچار اور نشر اشاعت پر جو ہے وہ مجھ پر کوئی تنگی نہ آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں جو ہے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کیا تھا کہ ہر بیوی کے پاس جو ہے آپ 5-10 منٹ جو ہے وہ گزارتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چکر لگا دیتے, اور ان کے نئی اگر کوئی آیت یا سورت جو ہے وہ نازل ہوتی تو ان کے سامنے جو ہے وہ پڑھ لیتے. اگر کسی عورت نے جو ہے ام المؤمنین سے جو ہے اگر کوئی سوال کیا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ بتا دے. کیونکہ کچھ مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو جو ہے اپنی ماں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ماں جو ہے اپنے بیٹے سے نہیں بول سکتی, بیٹی جو ہے اپنے باپ سے نہیں پوچھ سکتی, بہن جو ہے وہ اپنے بھائی سے نہیں پوچھ سکتی. ہاں پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, مگر حیا درمیان میں حائل ہو جاتی. اور میاں بیوی کا آپس میں جو ہے اس طرح رشتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے ہر موضوع پر جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, بالکل جو ہے بے باک بات چیت کر سکتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دن میں جو ہے ایک وقت جو ہے اس آپ نے مقرر کیا تھا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات پر جو ہے ایک چکر لگایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی تھی جس کا نام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی تو رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بیوی کے سوا نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی. کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد جو ہے وہ بہن تھی, یعنی پھوپھی کی بیٹی تھی. تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ شاد وہ انتہائی جو ہے وہ پسندیدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل, کہتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو حلوہ, تو حلوہ سے مراد یہ سوجی کا حلوہ نہیں ہے, اس کا تصور عرب میں نہیں ہے, بلکہ حلوہ سے مراد جو ہے اس روایت میں میٹھی چیز ہے, جس طرح فروٹ پھل نہیں ہے یہ حلوہ ہے. اور اسی طرح جو ہے والعسل, کچھ علماء کہتے ہیں کہ حلوہ سے مراد کیا کھجور مراد ہے, وہ بھی جو ہے وہ پھلوں میں جو ہے وہ داخل. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا والعسل اور شہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پسند. اسی طرح جو ہے کچھ روایت جو ہے وہ اس طرح بھی ملتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبا شربن العسل. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین مشروب جو تھی وہ کیا تھی, وہ شہد تھی. دوسری روایت میں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین مشروب وہ کیا تھی, ما البر ٹھنڈا پانی. تیسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین مشروب جو تھی وہ کیا تھی, اللبن, لبن کے معنی جو ہے وہ کیا دودھ. تین روایات ہیں اور اس میں ایک ہی صیغہ استعمال ہے احبا, احبا صیغہ اس میں تفضیل ہے جس کو عام سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرعوب تھی تو وہ کیا تھی, ایک روایت میں شہد, دوسری روایت میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی, اور تیسری میں جو ہے وہ کیا ہے اللبن یعنی دودھ جو ہے وہ مراد. ابھی تینوں روایت ہے, اس میں جو ہم کس طرح جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے. جواب آسان سا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ مرعوب یعنی پسندیدہ چیز جو تھی وہ کیا تھی, وہ شہد, یعنی شربتوں میں اپنے نو نو میں جو ہے وہ کیا اپنی کیٹیگری میں, اسی طرح جو ہے اپنے کلاس میں اپنی قسم میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین جو ہے وہ چیز پسند تھی. یعنی پہلی چیز جو ہے وہ کیا مشروب شربت سیرپ, ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کیا پسندیدہ جو مشروب تھا تو وہ کس کا تھا, وہ جو ہے وہ شہد کا تھا. دوسرے درجے میں جو ہے وہ عام پانی, عام پانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسندیدہ پانی تھا تو وہ کون سا تھا, وہ ٹھنڈا پانی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانی اللہ کا نعمت ہے اور پھر ٹھنڈا پانی جو ہے وہ علیحدہ سے نعمت ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کیا ہے, یہ علیحدہ سے جو ہے وہ اللہ کا نعمت ہے. اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت والی چیزوں میں سے, کون سی چیزوں میں, طاقت والی چیزوں میں جو ہے وہ قوت والی چیزوں میں جو ہے وہ سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کیا تھی, وہ دودھ تھی. تو ہر ایک حدیث کا جو ہے وہ کیا ہوا اپنی جگہ جو ہے وہ جواب, کہ سب سے جو ہے وہ بہترین مشروب آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا تھی, وہ شراب, وہ جو ہے وہ شاد. دوسرے درجے میں جو ہے وہ کیا عام پانی میں سے جو ہے آپ ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے, اور اسی طرح قوت والی چیزوں میں جو ہے آپ دودھ کو جو ہے وہ پسند کیا کرتے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ ہر نعمت کو کھانے کے بعد جو ہے آپ فرماتے اے اللہ اس سے بہتر دیجئے. اور دودھ کے پینے کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کیا کرتے تھے تو وہ کہتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت ڈال اور اس سے اس میں اضافہ فرما ہمارے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دودھ پسند، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بات یہاں سے جو ہے وہ چلی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا والعسل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ یعنی میٹھی چیزیں، کیونکہ میٹھی چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ دماغ کو جو ہے وہ قوت پہنچاتی ہے، بدن کی خشکی کو جو ہے وہ زائل کرتی ہے، بدن کو جو ہے وہ توانائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ فائدے. اس کے مقابلے میں جو کٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں شراب کا اثر ہوتا ہے. ہر کٹی چیز میں جو ہے وہ شراب کا اثر ہے، وہ دماغ پر جو ہے وہ کیا خشکی کو طاری کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا قسم قسم بیماریوں کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کو کٹی چیزوں میں صرف سرکہ پسند تھا، باقی کوئی چیز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ کٹی پسند نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میٹا کھانے والے تھے، میٹھی چیزوں کو جو ہے وہ پسند کیا کرتے. مگر ہمارے ہاں کیا ہے، گھر میں اگر ایک کو جو ہے وہ شوگر ہو جائے تو باقی بھی محتاط ہو جاتے. کیوں؟ وہ کہتے یار ہمیں شوگر نہ ہو جائے. تو اللہ کے بندے جس کو ہو گیا وہ پرہیز جانے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو شوگر نہیں ہے تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تو اللہ جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، یہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے، تو اللہ ان پر جو ہے وہ قہرن حلال کو حرام کر دیتا ہے. پھر یہ اس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ سخت بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر یہ سرے سے جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھا بھی نہیں سکے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ شہد کا شربت جو ہے وہ انتہائی مرغوب تھا. تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھی، تو ان کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے تو بات چیت کے دوران جو ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اٹھنے کے قریب آ جاتے کہ میں جا رہا ہوں، تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کہتی کہ حضرت ذرا انتظار کیجئے، ذرا رک جائیے، میں آپ کے لیے جو ہے وہ شربت کا بندوبست کیا کر دیتی. تو وہ فوراً جو ہے وہ اٹھتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے، اور نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام تھے، وہ کوئی عام شوہر تو نہیں تھے. کیا عام شوہر تھے اور اسی طرح جو ہے وہ آنکھ ایک عام جو ہے وہ انسان تھے، وہ تو کیا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو کوئی معمولی جو ہے وہ ہنسی نہیں تھے. تو وہ فوراً جو ہے وہ اٹھ کر ان کے لیے جو ہے وہ شربت بنایا کرتی. تو شربت بنانے میں، پیش کرنے میں اور نوش کرنے میں تقریباً جو ہے وہ 5-10 منٹ جو ہے نبی علیہ السلام ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ رکتے. کیا کرتے؟ زیادہ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ رکتے. اس بات کو جو ہے نبی علیہ السلام کی اور بیویوں نے جو ہے وہ محسوس کر دیا. آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ بیوی جس گھر میں جو ہے وہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں گروپ بندی ہوتی ہے، خفا نہ اس میں جو ہے وہ کیا فطری طور سے ان کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی ہوتی ہے. اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں اس میں بھی دو گروپ بنیں گے، اگر گھر کے اندر جو ہے وہ 8 عورتیں ہیں تو اس میں 2 گروپ بنیں گے. ایک گروپ کا جو ہے وہ اپنا لیڈر اور دوسری گروپ کا جو ہے وہ دوسرا لیڈر ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھی ان کے جو ہے وہ 2 گروپ تھے. ایک گروپ کا جو چیف تھا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اسی کے گروپ میں جو ہے حضرت تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، اور اسی طرح جو ہے اور صحابیات تھی. اور دوسرا جو گروپ تھا اس کی لیڈنگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کر رہی تھی، اور اسی گروپ میں جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک گروپ میں جو ہے وہ کیا ام سلمہ کا گروپ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا گروپ حضرت عائشہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں جو ہے حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ کے گروپ میں جو ہے وہ حفصہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. تو ان 2 بیویوں نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جو ہے وہ محسوس کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ ان کے گھر آپس میں جو ہے وہ کیا تھے قریب قریب تھے، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ محسوس کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنا جو ہے وہ رکتے نہیں جتنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب کے پاس جو ہے وہ رکتے ہیں, جتنا ان کے پاس جو ہے وہ رکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں رکھتے. جب انہوں نے تحقیق کیا, علم الغیب تو نہیں تھی, تو تحقیق کرنے کے بعد جو ہے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ زینب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ شہد کا شربت بنا رہی ہے. اسی بہانے جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے اپنے پاس جو ہے وہ روک رہی ہے, عام بیویوں سے جو ہے وہ 10-15 منٹ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا گزار دیتے ہیں. انہوں نے آپس میں جو ہے وہ منصوبہ بندی کر مشورہ کر دیا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں جو ہے وہ مشورہ کیا, انہوں نے پلاننگ یہ کر دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام آپ کے پاس آ جائے, اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اگر نبی علیہ السلام جو ہے وہ میرے پاس آ گئے تو میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ حضرت آپ سے تو مغافیر کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے. مغافیر جو ہے ایک گوند ہے, مغافیر کیا ہے, ایک گوند ہے. شہد کی مکھی جو ہے اکثر اوقات اس پر بھی جو ہے وہ بیٹھتی ہے, وہ میٹھی سی چیز ہوتی ہے, میٹھی سی گوند ہوتی ہے, مگر اس میں جو ہے وہ بدبو سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے مغافیر کی بو جو ہے وہ پسند نہیں تھی. تو آپس میں ان دونوں نے جو ہے یہ مشورہ کر دیا. عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے حفصہ کو کہا کہ اگر تمہارے پاس آ جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ حضرت آپ سے تو مغافیر کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے, اور اگر میرے پاس جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ پہلے آئے, ان کے گھر سے ہو کر جو ہے میرے پاس آئے, تو میں کیا کہوں گی, میں کہوں گی کہ حضرت آپ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپس میں ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, آپس میں ان دو بیویوں نے جو ہے, تو یاد رکھیے یہ منصوبہ بندی یہ کوئی حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ نہ تھی. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی, یہ بیویوں کی آپس میں جو ہے وہ منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنا یہ حسد کی بنیاد پہ نہیں تھا, بلکہ کیا, محبت کی بنیاد پہ تھا. ہر ایک جو ہے اس بات کی دلدارا تھی کہ حضرت جو ہے ان کے بعد جو ہے اور بیویوں سے زیادہ وقت گزارے. تو ان کا یہ قیام کا یہ منصوبہ بندی, اسی طرح جو ہے آپس میں جو ہے یہ مشورہ کرنا کس بنیاد پر تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر تھا کہ زیادہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رکھے جائیں. جس طرح میں مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھوں, گھر میں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, اس کا بیٹا ہوتا ہے, اگر بیٹے کی جو ہے وہ شادی کر دے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ساس اور بہو کی آپس میں جو ہے وہ نہیں لگتی. کیوں, آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کیوں نہیں لگتی؟ یاد رکھیے بیٹا پہلے جو 10 گھنٹے یا ٹوٹل جو ان کی جو ہے وہ یعنی کنسنٹریشن جو تھا, اس کی توجہ وہ کس کے اوپر تھا, اپنی ماں کے اوپر تھا, بات چیت بھی ان سے کرتی. اسی طرح جو ہے وہ کپڑوں کے معاملے میں ان سے پوچھی کون سے کپڑوں میں پہن لوں, کون سا واسکر جو ہے میں پہن لوں, کون سے جوتے جو ہے میں پہن لوں, تو زیادہ بات چیت جو ہے ان سے ہوا کرتی تھی. ابھی تو گھر میں جو ہے اس کی بیوی آ گئی, ابھی تو یہ کام جو ہے وہ انہوں نے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دیا, کپڑے جو ہے ان کی مرضی سے پہننا شروع کر دیا, واسکٹ اور اوور کوٹ اور اسی طرح جو ہے وہ جوتے اور رومال انہیں کی مرضی پہ چلتا ہے. تو یہ ماں جو ہے وہ محسوس کر جاتی ہے کہ بیٹے کی محبت میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے. کیا محسوس کرتی ہے؟ کہ بیٹے کی محبت میں جو ہے وہ کیا آئی, میرے ساتھ جو ہے وہ کمی آ گئی. تو وہ کیا کر جاتی ہے, بہو کو جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہراتی ہے کہ سارا کام جو ہوا بیٹے کی محبت کی کمی کا جو باعث بنا, تو یہ کیا بنا, یہ میری بہو بن گئی ہے. تو لہٰذا جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا, ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بس معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ماں اگر بیٹے کے بارے میں جو ہے کوئی اس طرح کی جو ہے, یا ماں اور بہو کی آپس میں جو ہے اگر جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو حسد کی بنیاد پر نہیں, ماں کی اپنی جگہ محبت ہے اور بیوی کی اپنی جگہ جو ہے وہ محبت ہے. آپس میں حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک نہیں ہوتی, بلکہ کیا محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جس کی بنیاد پہ ہوتی ہے, محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ماں بھی اپنے بیٹے کی محبت کی جو ہے وہ دلدادہ ہوتی ہے, اور بیوی تو بیوی ہوتی ہے, وہ تو اپنے خاوند پر جو ہے وہ فریبتہ ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھی, ان کا آپس میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ منصوبہ بندی کرنا, یہ پلاننگ کرنا, یہ مشورہ جو ہے وہ کرنا, یہ صلاح جو ہے وہ کرنا, کس بارے میں تھا؟ محبت کے تقاضے کی بنیاد پر تھا. کرنا اس طرح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو پلاننگ کے مطابق, منصوبہ بندی کے مطابق جو ہے انہوں نے یہی بات کر دی کہ حضرت آپ سے تو مغافیر کی دعا رہی ہے. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ سے تو مغافیر کی جو ہے وہ دعا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا مغافیر, مغافیر کی دعا سے مجھ رہی ہے. تو فوراً اس نے جو ہے وہ کہا ہاں ہاں ہاں میں نے زینب کے ہاتھ جو ہے وہ شہد کا شربت پیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ مغافیر کے گھون پر جو ہے وہ بیٹھی ہو اور اس کا اثر جو ہے وہ شہد میں آیا ہو, تو مجھ سے جو ہے اس کی بو آ رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قسم کھایا کہ آئندہ جو ہے میں زینب کے ہاتھ جو ہے وہ یعنی شہد کا شربت نہیں پوں گا. حفصہ کو کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس نے جو ہے اس کو کہہ دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حفصہ کو کہہ دیا کہ آپ اس بات کو جو ہے کسی اور کے سامنے نہیں کہنا, آپ اس بات کو جو ہے اپنے پاس سیغہ راز میں رکھیں, کیونکہ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر میرے قسم کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل جائے تو ان کی جو ہے وہ یعنی ان کا دل جو ہے وہ خفا ہو جائے گا, وہ ٹوٹ جائے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو آپ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ کیا رکھے, اپنے پاس سیغہ راز میں رکھے, یہ بات آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ کہنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر جو ہے وہ سیدھا حضرت عائشہ کے پاس پہنچی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات ہو گئی, کوئی خبرکار اس جس کے لیے منصوبہ بنا تھا وہ کام جو ہے وہ ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قسم اٹھایا کہ آئندہ میں زینب کے ہاتھ جو ہے وہ شہد کا شربت جو ہے وہ نہیں پیوں گی, نہیں پیوں گا. تو بات جو ہے وہ ہو گئی, تو یہ جو ہے واپس اپنے گھروں میں آ گئی, وہاں اللہ نے وہی نہ اتاری, اللہ تو تھا اس نے جو ہے اللہ نے جو ہے وہ وہی اتاری, یہ سورت جو ہے وہ یہ سورت جو ہے وہ نازل کرتی کہ حضرت آپ کا جو راز تھا, آپ کی جو سیکرٹ تھی وہ تو لیک ہو گئی. جو راز کی بات آپ نے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ جو ہے وہ کی تھی کہ اس بات کو جو ہے آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ بیان نہ کرے, اس سے جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دل شکنی ہوگی, تو آپ کی وہ راز تو راز نہیں رہی. آپ کی یہ بات جو ہے وہ کیا, وہ تو راز نہیں رہی. آپس میں ان لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے کو کہہ دیا. سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ تو جب حضرت حفصہ کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ تم کسی اور کے سامنے جو ہے وہ بیان نہ کرو, تم نے کیوں جو ہے حضرت عائشہ کو یہ بات بتلائی؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت آپ کو کس نے بتا دیا, حضرت آپ کو جو ہے یہ کیا, کیونکہ اس کا جو ہے وہ کیا, اس کی سوئی جو ہے حضرت عائشہ پہ یعنی ٹکی رہی, اٹک گئی کہ یہ بات تو حضرت عائشہ نے بتائی ہوگی, کیونکہ پلاننگ تو ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے, اور میں نے جو ہے میرے سامنے یہ بات ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی یہ بات جو ہے میں نے حضرت عائشہ کو بتائی. تو اس نے جو ہے وہ سوچا کہ کہیں جو ہے وہ حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بتلایا ہو, کہ مجھے تو حفصہ نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ تم نے شہد کے شربت پینے سے جو ہے وہ کیا کیا ہے, قسم اٹھایا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ مجھے اللہ نے جو ہے وہ بتلایا ہے. اس کا خبر دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے جو ہے اس بات پر جو ہے مجھے باخبر کر دی. تو یاد رکھی واقعہ تو تھا, میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا. اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا حاصل ہے اس کو سمجھیے. امیر استاد اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس زمانے میں جو ہے اس کا قائم مقام جو ہے وہ استاد ہے. یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ امیر ہے. استاد ان کے دل میں جو ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. کیوں محبت زیادہ ہوتی ہے؟ وہ کام کا ہوتا ہے, وہ تابعدار ہوتا ہے, اوبیڈینٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کے دل میں جو ہے استاد کی محبت جو ہے وہ بڑھ کے ہوتی ہے, وہ کام کرنے والا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے جو ہے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ استاد کے دل میں اس کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ اور لوگوں سے جو ہے وہ بڑھ کر ہوتی ہے. مگر استاد اس کا اظہار نہیں کرے گا. سمجھ آگے کے لیے؟ اگر استاد نے جو ہے ایک شاگرد کے ساتھ جو ہے, یا امیر نے ایک رکن جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اظہار محبت کر دیا, تو اور ساتھیوں کے دلوں میں جو ہے اس کے ساتھ بغض اور حسد پیدا ہونے کا کبھی امکان موجود ہے. اور ساتھی اور شاگرد اور ارکان جماعت جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ یار اس میں جو ہے کیا خصوصیت ہے کہ اس کو پسند کر رہا ہے, اس کو محبوب اپنا بتلایا اور ہم سے جو ہے وہ اتنی محبت نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بغض اور حسد جو ہے وہ بنے گی. تو استاد اور امیر کو چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے تو اس بات کو اپنے دل میں رکھے, کسی کے سامنے جو ہے اس کا اظہار نہ کرے. اور مامورین شاگردوں کو جو ہے اس میں کیا ادب ہے؟ مامورین اور شاگردوں کو جو ہے یہ ادب ہے کہ اگر استاد اور امیر آپ کو کسی بات میں جو ہے وہ رازدار بنائے, اگر کسی بات میں جو ہے وہ تمہیں رازدار بنائے, تم دکان آئے ہو, اس نے آپ کے سامنے جو ہے کوئی بات کہہ دی, تم اس کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی میں جو ہے وہ جا رہے ہو تنے تنہا, اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات کر دی, وہ تمہارے ہاں آیا, تم ان کے ہاں جو ہے وہ چلے گئے, دفتر یعنی جو ہے وہ کیا بیٹھک میں بیٹھ کر جو ہے کوئی بات اس طرح ہو گئی, تو استاد کے راز کو جو ہے آپ نے لیک نہیں کرنا ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ آپ نے جو ہے اپنے استاد کے راز کو جو ہے وہ کیا نہیں کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ لیک نہیں کرنا ہے کہ آپ کسی دوسرے رکن کو جو ہے بتائے کہ استاد نے تو یہ بتایا تھا مجھے کہ میں اس طرح کرنے والا ہوں. تو اس سے جو ہے وہ کیا پیدا ہوگی؟ اس سے جو ہے وہ انتشار اور اسی طرح جو ہے وہ ناچاکی جو ہے وہ پیدا ہوگی, اور استاد کا تم سے جو ہے تم پر سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا. وہ کہے گا یار یہ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہے, میں نے کوئی بات کہہ دی, انہوں نے جو ہے وہ کیا ڈنگی کی چوٹ پر جو ہے پورے علاقے میں مشہور کر دیا. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو اس میں جو ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ نہ تو استاد ساتھیوں میں سے جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرے گا, اور ساتھی ان کے ساتھ بغض پیدا کریں گے, حسد پیدا کریں گے, وہ حسد پہ اتر آئیں گے. جس طرح یعقوب علیہ السلام والسلام یوسف علیہ السلام والسلام کے ساتھ جو ہے وہ اظہار محبت کر رہے, تو بھائیوں نے کیا کر دیا؟ ان کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ شروع کر دی. یہی چیز ہے. اور اگر استاد کسی مامور کے ساتھ کسی شاگرد کے ساتھ کوئی راز کی بات کر دے تو ان کو زیب نہیں دیتا کہ استاد کی بات کو جو ہے وہ لیک کر دے کہ آپ کے خلاف تو اس نے یہ کہا تھا, ہمیں جو ہے وہ یہ بات بتا دی تھی, اور اس نے جو ہے وہ یہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا, تو تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ تم جو ہے رازدار نہیں رہے ان کی. وہ تو کبھی کبھار آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کر کے آپ کو تلقین بھی نہیں کرے گا کہ تم اس بات کو کسی کو اس کے سامنے بیان نہیں کرو گے, مگر وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے. اگر آپ نے کسی کو بتا دیا بات ختم ہو گئی, وہ آئندہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. تو اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے جو ہے اس سے واقعی سے جو ہے یہ سبق, اور اسی طرح جو ہے یہ آداب جو ہے وہ ملتے ہیں. باقی ترجمہ تو آسان ہے, اس میں جو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکا, یا ایھا النبی اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، لم تحرموا، کیوں بند کیا کرتے ہو تم اپنے آپ پر وہ چیز، احل اللہ لکا، جو حلال کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، کیوں بند کرتے ہو تم اپنے آپ پر وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ یاد رکھیے، حرام اور حلال یہ وظیفہ خداوندی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ کسی چیز کو جو ہے وہ حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ وظیفہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا وظیفہ ہے، یہ کسی پیغمبر کا وظیفہ نہیں ہے. اگر پیغمبر کی طرف یا مخلوق کی طرف جو ہے وہ حلال اور حرام کی نسبت ہو جائے تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اللہ کے حلال کردہ اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا بیان اور ان کی وضاحت کرنا مقصود ہوتا ہے. بھائی اس کو سمجھیے، یہ آسان سا نہیں، یہ بڑی مشکل سی بات ہے. بڑے لوگ جو ہے وہ یہاں آ کر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کے لیے حرام کا لفظ ہے، لم تحرموا ما احل اللہ. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر جو ہے وہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو جو ہے وہ حرام کر رہا تھا؟ تو حرام اور حلال تو وظیفہ خداوندی ہے. کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ حرام کی نسبت ہوئی ہے؟ تو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا، یہی بات تو ہم نے آپ کے سامنے بھی کہی. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ قرآن میں جہاں پر جو ہے وہ حرام اور حلال کی نسبت، جہاں پر حرام کی نسبت یہ مخلوق کی طرف جو ہے وہ ہو جائے تو مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ حرام کا لغوی معنی مراد ہوتا ہے. کیا مراد ہوتا ہے؟ لغوی معنی جو ہے وہ حرام کا مراد ہوتا ہے. اور حرام لغت کے اندر جو ہے وہ بند کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بند کرنا. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ حرام کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے. تو یہ معنی آپ نہیں کر سکتے کہ لم تحرموا، کیوں حرام کیا کرتے ہو تم اپنے آپ پر، کیونکہ حرام اور حلال کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. تو پیغمبر نے کس طرح جو ہے وہ اللہ کا بیڑا، اللہ کا جو ہے وہ کیا کام اپنے جو ہے وہ ذمہ لیے؟ تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد اس سے جو ہے وہ بند کرنا ہے. حرام لغوی معنی ہے بند کرنا. وابڈا میں ایک مرتبہ جو ہے انٹرویو ہو رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے ٹیچر جو ہے وہ بیٹھا تھا، پانچ کا گروپ تھا، ایک ٹیچر جو ہے وہ بیٹھا تھا. تو ایک نے جو ہے یہ سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی حلال چیز تھی جو اپنے اوپر جو ہے وہ اس نے تو حرام کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کے بعد تو اتنا جو ہے وہ سمجھ نہیں تھا کہ حرام اور حلال، مگر یہ چیز اس نے کوسچن کی. تو تقریباً جو ہے ہر تیسرے سے جو ہے یہی سوال کیا کرتا. تو دوسرے دن جو ہے وہ ساتھی مجھے جو ہے اس نے بتا دیا. تو میں نے کہا لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو لوگوں نے جو ہے وہ کوئی کہتا کہ اچار، کوئی کہتا سرکہ، کوئی کہتا انگور. تو میں نے کہا یار آپ کو انگور، سرکہ اور اچار سے اتنی جو ہے تکلیف کیوں ہے؟ میں نے کہا یار کس نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے انگور؟ اس نے کہا ہم نے تکہ لگایا تھا. تو یا اسلام جو ہے وہ تکے کا نام ہے کہ تم تکہ لگاؤ گے؟ تو آپ کی یہ بات جو ہے وہ حل. تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حلال بن کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ شہد تھی. مگر کسی کو جو ہے وہ پتہ، کتنے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ آئے تھے، اس میں سے جو ہے وہ میرے خیال سے جو ہے میں نے پوچھا اس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً جو ہے وہ 500 کے 600 کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگ آئے تھے، مگر کسی کو یہ چیز معلوم نہیں. تو افسوس کا مقام ہے نا، ڈگری تو ان کے پاس تھی انجینئرنگ کی، مگر معاملہ جو ہے وہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ ان کو یہ چیز معلوم نہیں. تو یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی شہد کا جو ہے وہ شربت جو ہے وہ مراد ہے. تو لم تحرموا ما احل اللہ، کیوں بند کیا کرتے ہو تم اپنے اوپر وہ چیز جو حلال کر دی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ تبتغی مرضات ازواج کا، تلاش کرتے ہو تم، ڈھونڈتے ہو تم مرضات ازواج کا، اپنی بیویوں کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہو تم، کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی کو، اپنی بیویوں کی رضامندی کو، اپنی بیویوں کی خوشحالی کو، تم اس چیز کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہو کہ اس بات پر جو ہے وہ تمہاری بیویاں جو ہے وہ کیا خوش ہو جائے. تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ شوہر وہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات کہے، کوئی اس طرح کا کام کرے کہ اپنے بیویوں کو اس پر جو ہے وہ خوش کرے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ پیغمبر تھے. کیا تھے؟ بیوی کو خوش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. بیوی کو جو ہے وہ راضی کرنا, ان کی خوشنودی جو ہے وہ ڈھونڈنا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر تم کیا, بجائے اس کے کہ تم حلال کام کا جو ہے وہ ارتکاب, تم جو ہے وہ آسانی کے طرف سے آ جاؤ, تم تو اس طرح کرنے سے معاشرے کے اندر تاثر پیدا کر رہے ہو, تنگی پیدا کر رہے ہو. تم کیا پیدا کر رہے ہو؟ تنگی جو ہے وہ پیدا کر کے حلال چیز کو اپنے اوپر تم بند کر رہے ہو, اس سے تو معاشرے کے اندر تنگی پیدا ہوگی. تو بیویوں کو جو ہے وہ خوش کرنا یہ اپنی جگہ ٹھیک بات ہے, مگر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تم کیا اس حد تک جو ہے وہ گزر جاؤ کہ تم حلال چیز کو اپنے اوپر جو ہے وہ بند کرو, تو تمہاری امت جو ہے وہ کیا کر جائے گی, تمہاری امت بھی جو ہے اس چیز کو استعمال نہیں کرے گی. تو اس طرح معاشرے کے اندر جو ہے وہ تاثر یعنی تنگی پیدا ہوگا. تو اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تم اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہ کرو جو تمہاری امت کے لیے جو ہے وہ تنگی کا باعث بنے. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان. قد فرض اللہ لکم, یقیناً مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے, تحلت ایمانکم, ایمانکم یقیناً مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے, تحلت ایمانکم قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ, قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا معاون ہے, وہو العلیم الحکیم اور یہ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یقیناً اللہ نے مقرر کی, یہاں پر فرض بمانی مقرر, یہاں پر فرض بمانی جو ہے وہ کیا ہے, مقرر. ایک ایک جملہ, ایک ایک پوائنٹ, اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہوں, اور اس ہر ایک بات پر جو ہے وہ اعتراض آئے گا. میں جو کہہ رہا ہوں رک کے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں نا, تو اس پر جو ہے وہ اعتراض آتے ہیں, اسی وجہ سے میں رک کے جا رہا ہوں کہ اگر لفظی معنی ہم کریں کہ یقیناً اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے قسموں کو جو ہے وہ کیا توڑنا, تو کیا اللہ نے اس چیز کو جو ہے یہ معنی کیا ٹھیک ہے کہ تم قسم کا اور پھر اس کو توڑنا تم پر فرض ہے؟ تو فرض بمانی جو ہے وہ مقرر, فرض بمانی کیا مقرر, یقیناً مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ. کہ اگر تم نے کسی بات کی جو ہے وہ قسم اٹھائی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں کسی بات کی جو ہے وہ قسم اٹھاؤں کہ فلاں کام جو ہے میں کروں گا, اور مجھے جو ہے قسم اٹھانے کے بعد جو ہے معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کے کرنے کے بجائے نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے, تو میں قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیتا ہوں اور اس کام سے کوئی جو ہے وہ کیا اس کام سے جو ہے میں باز آ جاتا ہوں. اسی طرح جو ہے اگر میں قسم اٹھاؤں کہ فلاں کام جو ہے وہ نہیں کروں گا, اور مجھے جو ہے یہ چیز معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کا نہ کرنے کے بجائے کرنا بہتر ہے, تو میں قسم کو توڑ کر جو ہے وہ کیا اس کا کفارہ دیتا ہوں, میں قسم کو توڑ کر جو ہے اس کا کفارہ دیتا ہوں, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کام کو جو ہے وہ کر جاتا ہوں. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, قسم کا توڑنا یعنی اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر. تو اللہ نے جو ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے جی, جی میں ذرا آرام کروں اور آپ سے سوال بھی کروں. قسم کا کفارہ آپ نے کہاں پڑھا پہلے تو یہ بتائے مجھے. جی پہلی بات تو آپ یہ بتائے کہ قسم کا جو ہے وہ کفارہ آپ نے کس صورت میں جو ہے وہ پڑھا تھا. جلدی کرو جی دیر ہو گئی. چلو جی یہ بتائے, دوسرا سوال بتائے. نہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ بتائے, کچھ لوگ آپ میں سے اس طرح ہیں جن کے چہروں سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کا جواب آ رہا ہے, مگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے, وہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار نہیں کر سکتے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ جو ہے وہ جی ڈی بی پائلٹ کے لیے جو ہے وہ آئی سی بی گئے, تو وہاں پر آخر میں جو ہے ان کا انٹرویو جو ہے وہ فیل کر دیا, تو ان کے ڈاکومنٹس میں لکھا یو کین ناٹ ایکسپریس یور سیلف, کہ تم اپنی من کی بات کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے, تم فوج میں کیا کرو گے جاؤ جی. अपना काम करो, बिजनेस करो, वहां पर जो है किसी काउंटर के सहारे जो है वो बैठकर जो है वो बिजनेस करो। तो कुछ लोग आप में से इस तरह होते हैं कि उनके चेहरे से मुझे ये मालूम है, उनको ये पता है, मगर वो बोलने से जो है वो कतराते। तो अल्लाह के बंदे, इस पर एक मरतबा जो है नबी सलाम ने सहाबाए किराम की मौजूदगी में सवाल किया कि वो कौन सा जो है वो दरख्त जो सदाबहार है, जो हर वक्त जो है वो सरसब्ज शादाब रहता है और फल भी देता है और ये है। तो सहाबाए किराम जो है वो मुख्तलिफ फलों के बारे में जो है वो दरख्तों के बारे में बता रहे हैं, किसी ने जो है वो कहा फला दरख्त, किसी ने कहा फला। नबी सलाम के दिन नहीं, इसी तरह जो है नबी सलाम की मजलिस में भी होता, यानी कि आपकी मजलिस में हो रहा है, उनकी मजलिस में नहीं था, सबने जो है वो बता दिया घर आकर जो है। और नबी सलाम ने बताया कि नहीं, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब खजूर का दरख्त। तो घर आकर जो है अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने, जो उमर रजी अल्लाह का बेटा था, उसने कहा कि अब्बा मुझे जो है ये चीज जो है वो मालूम था, मेरे मन में ये बात थी कि मैं जो है वो जवाब दूं नबी सलाम को कि इससे मुराद खजूर का दरख्त, मगर अपने छोटेपन की वजह से जो है मैं क्या, अपनी कम उम्री की वजह से जो है मैं इसका जवाब देने की जो है अपने अंदर जो है वो ताकत महसूस नहीं कर रहा था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया बेटा अगर तुम नबी सलाम के सवाल का जवाब देते तो ये मेरे लिए जो है वो सुर्ख ऊंटों से जो है बेहतर था। अगर तुम नबी सलाम को जवाब देते और कितनी जो है मुझे मुसर्रत होती तो ये मेरे लिए जो है वो सुर्ख ऊंटों से जो है ये बात जो है वो बेहतर होती। तुमने इस बात को अपने दिल में क्यों छुपाया, तुम इसका इजहार जो है वो कर जाते। चलो दूसरी बात जो है वो बताओ कि कफारा कसम जो है वो क्या है। जी तरतीब से जो ये बताए गुलाम आजाद, हाँ पहली बात कसम नहीं सोचे भे माते दो मिनट से पर लपसी रोजू नहीं सुनो खल का बच्चा पकेट हो ची और कसम माते हो दो मिनट से भे पर लपसी रोजू नहीं सुनो जब हम यो हम पाती नहीं ان قریب بجرے فیملی پلاننگ والا بوئی جیرا دا کار چھوڑ نہ کھدے راز قسموں پہ خرو بے پہ ماتو دو میاں سے اوپر لپسی روجنی سے جی جی اجی صاحب آپ بتائے ماشاءاللہ अल्लाह के बंदो दस मिस्कीनों को जो है दो वक्त का खाना खिलाना है, ये न कर सो तो दूसरी बात जो है वो क्या, दस मसाकीन को कपड़े जो है वो देना है, और तीसरी बात जो है वो क्या, अगर ये भी न कर सको तो तीन दिन जो है वो मुसलसल रोजे रखना है। तीन दिन जो है वो क्या करना है, मुसलसल जो है आपने रोजे रखने हैं। आपने पढ़ा था सूरह माईदा 7 व 12 आयत नंबर 8-9 में आपने पढ़ा था, जरा देख के आप कहीं है कि नहीं। गुलाम भी आजाद कर रहे हैं, गुलाम भी आजाद करना बताए। पहला जो है वो दस मसाकीन को जो है वो खाना खिलाना, दूसरा जो है वो क्या, दस मसाकीन को जो है वो कपड़े जो है वो देना, तीसरा गुलाम आजाद करना, और चौथा जो है वो क्या, तीन रोजे जो है वो पर यानी मुसलसल जो है वो रखना। 89 नंबर आए थे ना, हाँ 89 में है ला युआखिज़ुकुम अल्लाहु बिल्लगवी फी यमाइनकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुम अल-अयमान फकफारतुहु इत्आमु 10 मसाकीना मिन औसति मा तुत्इमूना अहलीकुम, दस मसाकीन को खाना खिलाना औ किस्वतुहुम या उनको कपड़े जो है वो देना, او تحرير رقبا یا غلام کو آزاد کرنا فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ تین دن جو ہے وہ مسلسل روزے رکھے گا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ابھی تو یاد آ گیا کہ نہیں آ گیا، ٹھیک آ گیا کہ نہیں آ گیا، اور یہ اس قسم میں جو ہے آپ کفارہ دیں گے جس کو قسم یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ کون سا قسم؟ یمین منعقدہ، वो कसम जिसका ताल्लुक जो है वो क्या मुस्तकबिल से हो, माजी वाला कसम नहीं, اس قسم سے جو ہے اس قسم میں کفارہ ہوگا جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ, جو بعد میں جو ہے جس کا انعقاد ہوگا, منعقد ہوگا. تم کہو گے میں فلاں کام جو ہے وہ کروں گا, آپ نے نہیں کیا, فلاں کام جو ہے وہ نہیں کروں گا, آپ نے اس کام کو کر دیا, آپ نے کہا سگریٹ نہیں پیوں گا اور آپ نے جو ہے وہ پی لی, تو کیا کر دیا, تم نے جو ہے وہ قسم کو توڑ ڈالا. تو جب قسم کو جو ہے وہ تم نے توڑ ڈالا تو ابھی ان چار کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ کرو گے مگر سٹیپ وائز, یعنی کہ تم جو ہے وہ کوٹی کے مالک ہو اور تم بھی تین روزے رکھو, نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, یہ بات نہیں بنی. پہلا کام جو ہے وہ کرو گے کیا, دس مساکین کو جو ہے وہ دو وقت کا کھانا کھلاؤ گے. یہ کام جو ہے وہ نہ کر سکو تو اس کے بعد جو ہے وہ دو دس مساکین کو جو ہے وہ کیا کپڑے زیب تن کرو گے. یہ بھی نہ کر سکو تو پھر غلام, غلام تو آج ہم خود ہیں, تو تیس چوتھی بات جو ہے وہ کیا کہ تین دن جو ہے وہ مسلسل روزے رکھو گے. سمجھ آ گئی؟ اچھا کس کس کو جو ہے وہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ یاد آ گیا زبان, کم از کم میرا تو دماغ جو ہے آپ نے کیا کر دیا ہے, ویسے بھی آپ جو ہے طبیعت جو ہے مکمل طور سے اپسٹ ہو, تو کس کس کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ یاد آ گئی. چلو یہ بھی ڈیر ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم, اللہ تمہارا معاون ہے, اللہ تمہارا مددگار ہے, وہو العلیم الحکیم, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ابھی اس بات کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, اور جب راز کی اور جب بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, اپنے بعض بیوی کو, اپنے بعض بیویوں میں سے ایک بیوی کو, حدیثن بات, ایک بات, اور جب چپ کر بتا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الی بعض ازواجہ, اپنے بعض بیویوں میں سے, حدیثن ایک بات کو, وہی بات جو حفصہ کو جو ہے وہ بتائی گئی تھی. کیا بتائی گئی تھی؟ نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ چھپ کر جو ہے وہ بتایا کہ میں شراب میں جو ہے وہ شاد جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ نہیں پیوں گا. زینب کہ آپ نے اس بات کو کسی اور کے سامنے نہیں کہا, یہ رازدارانہ جو ہے وہ بات. فلما نبعت بھی, بس جب اس بیوی نے باخبر کر دیا دوسری بیوی کو اس بات پر, بس جب باخبر کر دیا اس بیوی نے دوسری بیوی کو اس بات پر, یہ بھی کلیئر ہے. کس طرح جو ہے وہ کلیئر ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا قسم جو ہے وہ اٹھائی کہ آئندہ میں جو ہے وہ وہاں پر شہد کا جو ہے وہ شربت نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور باخبر کر دیا اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ اس بات پر, باخبر کر دیا اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر کہ آپ کا وہ راز جو ہے وہ کیا ہوا, وہ تو لیک ہو گیا, وہ تو فاش ہوا, آپ نے اس کو جو ہے وہ راز بتایا تھا وہ تو جو ہے وہ لیک ہو گیا, اس نے جو ہے وہ دوسری کو بتا دیا. تو عرف بعضہ, عرف بعضہ, ظاہر کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بات اس بیوی پر, ظاہر کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعضہ بعض بات کو اس بیوی پر. وأعرض عن بعض, اور اعراض کیا منہ موڑا, عن بعض, بعض بات سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کچھ بات جو ہے وہ ظاہر کر دی اور کچھ بات کو جو ہے وہ چھپا دی. کون سی بات جو ہے وہ ظاہر کر دی؟ ظاہر یہ کر دیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تم اس بات کو اپنے پاس جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھو, تم نے اس بات کو جو ہے عائشہ پر کیوں ظاہر کر دیا, یہ بات اس کو بتا دی. وَآرَزَ أَمْبَازِ, دوسری بات سے جو ہے وہ منہ موڑا. کون سی بات سے؟ کہ نہیں, دوسری بات سے جو ہے وہ منہ موڑا, اس سے جو ہے وہ اعراض کر دیا, وہ بیان نہیں کیا تھا کہ تم دونوں نے میرے خلاف منصوبہ بندی کیا تھا. یہ بات نہیں بتا رہی کہ تم دونوں نے آپس میں جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, پلان کیا تھا, اور پلان کے تحت جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کر دی. اس بات کو ہمارے لیے اس میں سبق ہے. تمہارے کسی شاگرد میں جو ہے وہ دو غلطیاں ہیں یا تین غلطیاں ہیں, تو تم یہ نہ کہو کہ تین غلطیوں کو ایٹ اے ٹائم بیان کرو, اس سے وہ جری بن جائے گا. وہ کہے گا یار اس کو تو ویسے بھی معلوم ہے, تو لہٰذا اس سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے. تو دوسرے دن آپ کے سامنے آ کر جو ہے اس غلطی کو دہرائے گا. تو اگر تین غلطیاں ہیں تو ایک غلطی بتاؤ, دو کو چھپا کے رکھو, تو وہ دل میں کہے گا وہ خرچ دے دو پتہ نشتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ شکر ہے کہ ان دو کے بارے میں تو اس کو پتا نہیں ہے نا. اسی طرح جو ہے اگر تمہاری بیوی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو تین کمی ہے تو ایک بتاؤ, دو تین نہ بتاؤ, اس سے جو ہے وہ جری ہو جائے گی, اس کا جو ہے وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ دور ہو جائے. ایک بتاؤ, ایک کو چھپاؤ. اسی طرح جو ہے تمہارے بیٹے کے اندر دو تین برائیاں ہیں, ایک بتاؤ, ایک کیا کرو, ایک جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ بتاؤ. اور اگر تم نے جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سب بتا دیا کہ تم آوارہ گردی بھی کرتے ہو, تم جو ہے وہ سگریٹ بھی پیتے ہو, اور تم نسوار بھی جو ہے وہ ڈالتے ہو, تو وہ کہے گا چپنے کی کیا بات ہے, تا تو مقام صوبہ کے ناسی ہو چرے بور لڑکئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم نے دیکھا ہے کافی ساروں کو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ باپ کے سامنے جو ہے وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں, باپ کے سامنے جو ہے جواری بھی کرتے ہیں, باپ کے سامنے جو ہے وہ کیا, اس کے سامنے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یار کیا, تو کہتے ہیں نہیں یار اس کو پتا ہے ویسے بھی. تو یہ باپ کی غلطی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے لیے جو ہے حکمت ہے کہ بیوی کے اندر کمی ہے تو ایک بتاؤ, بیٹے کے اندر ہے ایک بتاؤ, شاگرد کے اندر کوئی کمی ہے تو ایک بتاؤ, باقی کو رہنے دو. فلما نبأها به, پس جب باخبر کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوی کو بھی اس بات پر, پس جب باخبر کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوی کو اس بات پر کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بات کو تم راز میں رکھنا, تم نے اس بات کو کیوں ان کے سامنے بیان کر دیا؟ تو قالت, کہا اس نے, من امبا کہا, کس نے خبردار کیا آپ کو ہاذا, اس بات پر آپ کو کس نے بتا دیا؟ کیونکہ اس کو ٹینشن جو ہے وہ پڑ گئی کہ یہ بات جو ہے عائشہ نے بتائی ہوگی. تو حفصہ نے جو ہے وہ کیا کہا, حفصہ نے کہا کہ آپ کو کس نے باخبر کر دیا؟ تو ہمارے زمانے کے جو ہے وہ کیا پیر اور مرشد کی طرح نہیں تھے جو مرید پر جو ہے وہ تھانک بٹانے کے لیے جو کہتے ہیں ولتا پتہ نہیں رکھ خبر ہے, یہ میری کرامت ہے, یہ میرا معجزہ ہے, مجھے پتا جو ہے وہ چل جاتا ہے. وہ بھی کیا پیر ہوگا کہ مرید پر جو ہے اس کی نظر نہیں ہوگی, وہ بھی کیا پیر ہوگا کہ مرید پر جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ نہیں ہوگی. میں آپ سے جو ہے مکمل جو ہے باخبر ہوتا ہوں, ہر جگہ جو ہے مجھے آپ کے بارے میں جو ہے پتا ہوتا ہے. مگر وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, اس نے کلیئر کٹ جو ہے وہ بتا دیا. قال نبأني العظیم علیم الخبیر, کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باخبر کر دیا مجھے العلیم جاننے والے, الخبیر باخبر ذات. مجھے جو ہے وہ کس نے باخبر کر دیا؟ اللہ نے جو ہے مجھے باخبر کر دیا. ان تتوبا الی اللہ, اگر تم رجوع کرتے ہو الی اللہ اللہ کی طرف, فقد سقط قلوبکما, تو یقیناً مائل ہو چکے ہیں تمہارے دل توبے کی طرف. ان تتوبا, اگر تم توبہ کرتے ہو, اگر تم رجوع کرتے ہو اللہ اللہ کی طرف, فقط سقط قلوبکما, تو یقیناً مائل ہو چکے ہیں تمہارے دل, کس کی طرف مائل ہو چکے ہیں؟ توبے کی طرف. کس کی طرف مائل ہو چکے؟ محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کہ تم نے اس کام کو جو ہے وہ کس بنیاد پر کر دیا؟ نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے تم نے اس کام کو کر دیا, آپس میں تم نے جو ہے منصوبہ بندی کر دی. سغت سغن سے ہے, سغن کی معنی جو ہے وہ مائل. مگر کبھی کبھار آدمی مائل ہوتا ہے حق کی طرف, کبھی مائل ہوتا ہے باطل کی طرف, کبھی مائل ہوتا ہے حق کی طرف, کبھی مائل ہوتا ہے باطل کی طرف. تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو باطل کی طرف جو ہے وہ پلٹا دیں, تو یہ تو ہماری مائیں ہیں نا, یہ تو مہات ہے, ہماری مائیں ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ ناحق کی طرف اور باطل کی طرف جو ہے وہ مائل کر چکے تھے. جب ایک چیز کے اندر جو ہے وہ اچھائی کا جو ہے وہ مادہ موجود ہو, تو ہم اس کو جو ہے وہ صحیح معنی کے بجائے جو ہے وہ غلط معنی کا جو ہے وہ کیوں انتخاب کر دیں؟ آپ کے دل جو ہے وہ مائل ہو چکے کس کی طرف؟ تو باطل بھی ہے اور حق بھی ہے، تو بجائے اس کی کہ ہم ان کے دلوں کو باطل کی طرف مائل کر دیں تو حق کی طرف کیوں مائل نہیں کرتے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور حق کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبت، حق کیا ہے؟ ان کا توبہ۔ مولانا مودودی اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویوں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زبان درازی کی تھی۔ اس آیت پر لکھتے ہیں فقط سقط قلوبکما، اس آیت پر جو ہے وہ مودودی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو یعنی بیویوں نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زبان درازی کی تھی۔ تو زبان درازی جو ہے وہ کس کی بیوی جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ کرتی ہے؟ کیا وہ اچھے خاون کے ساتھ جو ہے وہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ زبان درازی کر سکتی ہے کہ دو نمبر شوہر کے ساتھ کر سکے گی؟ تو اگر ایک طرف آپ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے زبان درازی کی ہے تو اس کا بلیم اور الزام جو ہے وہ کس پہ پڑا؟ نبی علیہ السلام و السلام پہ پڑا کہ بیوی ان کے ساتھ زبان درازی کیا کرتے۔ اور اگر ہم نے کہا کہ مودودی کی بیوی جو ہے وہ مودودی کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی تو کیا یہ لوگ جو ہے اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مودودی کی ماں ان کے باپ کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی کیا کرتی تھی، مودودی کی بیوی مودودی کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی کیا کرتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی بات تو نہیں کر گئے صرف زبان درازی جو ہے وہ کہا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو ہم یہ جملہ آپ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس کو برداشت کر سکو گے؟ تو جب آپ برداشت اپنے لیے جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس جملے کو آپ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے جو ہے وہ کیوں کہہ دیتے؟ بات کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اگر ان کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ کمنٹس کبھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو یاد رکھیے وہ تو دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ مودودی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو دنیا سے جو ہے وہ جا چکے ہیں، مگر ان کی تحریرات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں موجود ہیں اور لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھانے والے جو ہے اس کی جو ہے وہ پڑھائی کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو تحریرات ہیں ان کو پڑھتے وقت ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھو، ویسے نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کو ضائع نہ کر جاؤ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہیں تم جو ہے اپنے ایمان کی جو ہے وہ بولی نہ لگا دو۔ تو لہٰذا ان جیسی جگہوں پر جو ہے وہ آ کر جو ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ذرا احتیاط کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے۔ اور نوارون کے ساتھ کیا ان کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے کہ یہ کہہ کر ہم ان کی ووٹ بینک کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تتوبا اللہ، اگر دونوں جو ہے وہ اگر تم دونوں نے جو ہے وہ توبہ کر دی ہے، رجوع کیا ہے اللہ کی طرف، تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے نبی علیہ السلام کی محبت کی طرف یا توبے کی طرف۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آئندہ کے لیے، اگر تم دونوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر دی، مدد سے مراد کیا کہ آپس میں پھر جو ہے وہ منصوبہ بندی کر دی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بس یقیناً اللہ وہ مولا ہوں اس کا معاون ہے، وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام، وہ صالح المؤمنین اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد جو ہے ظہیر ان کی امدادی ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اگر آپ جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی منصوبہ بنائیں گے تو اللہ ان کا معاون ہے، اسی طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا ساری ایمان، یہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ جس طرح جو ہے معاشرے میں کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تم بیان کرو، اگر کوئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرے میں تانے کا ذمہ دار ہوں، میں کچہری کا ذمہ دار ہوں، میں جو ہے ڈاکٹر کا جو ہے ذمہ دار ہوں، کوئی آپ کا جو ہے وہ بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، تم ڈاڑا بیان کرو، تو اس سے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ ان کے اندر جو ہے وہ جرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسا ربہ، رب قریب ہے اس کا پروردگار، ان طلقکن، اگر طلاق دے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایوب دلہ کہ بدلے میں دے گا اس کو اللہ ازواجن اور بیویاں، خیرن بہتر، من کننا تم سے، قریب ہے اس کا پروردگار ان طلقکن اگر طلاق دے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم کو ایوب دلہو کہ بدلے میں دے گا اس کو ازواجن اور بیویاں خیرم منکن بہتر تم میں سے, تم سے جو ہے وہ بہتر بیویاں ان کو دے دے گا. مسلمات تابعدار, مؤمنات ایمان والیا, قانتات تابعداری کرنے والی, قانتات تابعداری کرنے والی, یا قانتات عاجزی کرنے والی, تائبات توبہ کرنے والی, عابدات عبادت کرنے والی, سائحات روزہ دار, سیبات شادی شدہ, وابکارا اور کنواریا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قریب ہے اس کا پروردگار کہ اگر طلاق دے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو کہ بدلے میں دے گا اللہ ان کو ازواجن اور بیویاں خیرم منکن بہتر تم سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہ ان بیویوں کو طلاق دی اور نہ اللہ نے ان کو بہتر جو ہے وہ بیویوں سے نوازا, جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تمہاری بہتری اور خیر جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ نبی علیہ السلام کی زوجیت کی وجہ سے. تم بہتر کیوں ہو؟ عام عورتوں پر تمہیں جو ہے کیوں جو ہے وہ فوقیت جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کی وجہ سے. کیا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہو؟ اگر تم اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کرو گی تو یہ پیغمبر تمہیں طلاق دے گا. تو آج اگر تم نبی علیہ السلام کی زوجیت کی وجہ سے جو ہے وہ بہتر ہو تو آپ کو طلاق دینے کے بعد کوئی اور عورت آ کر جو ہے نبی علیہ السلام کی زوجیت کی وجہ سے جو ہے اس بہتر مقام پہ فائز ہو جائے گی اور تم عام عورت بن جاؤ گی. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تنظیم کا ایک فرد ہوتا ہے, وہ امیر ہوتا ہے, ناظم ہوتا ہے, تو کبھی کبھار جو ہے وہ نکڑی کر جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ فارغ کیا جاتا ہے, جاؤ امیر صاحب, جاؤ ناظم صاحب, نائب ناظم صاحب, ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ عام درس کا ساتھی بن جاتا ہے, عہدہ تو اس سے گزر گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور دوسرا اس کی جگہ پر جو ہے وہ امیر اور ناظم بن جاتا ہے تو جو عزت ہوتی ہے وہ اس کے بجائے کسی اور کو مل جائے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ان کو جو ہے جو مقام اور درجہ تھا تو کس کی وجہ سے تھا؟ نبی علیہ السلام کی زوجیت کی وجہ سے تھا. ورنہ حقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے روئی زمین پر بہتر کوئی اور بیویاں نہ تھی. اور یہ تمام صفات جو کوالٹی اللہ نے بتلائی ہے ان کے اندر تھی, اس طرح نہیں کہ وہ ان سے جو ہے وہ خالی تھی. مسلمات تابعداری کرنے والی, ظاہر مؤمنات اندرون میں اللہ کی تابعدار, ایمان والی, اسی طرح قانتات عاجزی کرنے والی, تائبات توبہ کرنے والی, عابدات عبادت کرنے والی, سائحات روزہ رکھنے والی, سیبات سیبا یعنی شوہر کو جو ہے اس نے دیکھا ہو, یعنی جو ہے وہ یا طلاق یافتہ ہو اور یا جو ہے وہ کیا ہے بیوہ ہو, اور اسی طرح جو ہے وہ ابکارا کے معنی جو ہے وہ کیا کنواری, کہ جس کی سرے سے جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی ہو, جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. باقی جتنی بیوی آتی وہ کیا تھی, یا تو وہ طلاق یافتہ تھی اور یا جو ہے وہ کیا تھی, وہ بیوہ ہو کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حرم میں جو ہے وہ داخل ہوئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے اور بیویوں سے جو ہے وہ نوازے گا. تو ان آیات میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا کہ اگر استاد جو ہے یا امیر کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھنا چاہتا ہے تو وہ اظہار اس محبت کا جو ہے وہ نہیں کرے گا, اور ساتھیوں کا جو ہے اس رکن کے ساتھ جو ہے وہ کیا پیدا ہوگا؟ بغض اور حسد پیدا ہوگا. اور اگر استاد نے جو ہے اور ساتھیوں سے ہٹ کر ان کو جو ہے کوئی بات بتا دی, اس کو جو ہے اسی غرض میں رکھے گا, اس کو جو ہے وہ بتائے گا نہیں.